राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वितीय सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 13 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम एक परमात्मा है, वासुदेव सर्वम है, ये दूसरी सत्ता होने से सर्वम हुआ। सत्ता एक ही है, सत्ता दूसरा नहीं है, वासुदेव एकदम वासुदेव। मैं प्रदेश अपने मित्र संज्ञा प्रति राम अहम कृष्ण प्रभु सब परमात्मा है। परमात्मा है अनेक रूप से प्रकट होते हैं, अद्योतार है एकदम। मैं तुम यह वह नहीं है, मैं है न तुम यह है न वासुदेव, परमात्मा ही है अनेक रूप में। जैसे खाल बड़े हुए जितने तरह के दुन है वे सब खाने छोटा बड़ा है कितने हैं, पहले मिला जाए बस खाने उसने बल हुए ढेले कई दिख देखते हैं, पर जल के सिवाय कुछ नहीं। मिट्टी के बर्तन हजार अलग अलग दिखते हैं, कोई ढक्कन दिखता है, कोई पात्र दिखता है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, वो गिरा कलश है बड़ा बड़ा बड़ा छोटा छोटा सब मिट्टी है। सब स्वस्थ दिखते रहते हैं, सब लोग आए लोग जिसे गए हैं तरह तरह एक सोना ही है, एक ही परमात्मा है। खेती में वे पत्ते भी सब गेहूँ है, डंठल भी गेहूँ है, होमियारी भी गेहूँ है, फिर भी गेहूँ है, गेहूँ का गेहूँ। किसान आपस में बात करते हैं कि तुम्हारे खेत में गेहूँ अभी अच्छे दिख रहे, बिल्कुल घास दिख रहा, तुम्हारी गाय खा के मैं गेहूँ एक दोनों खेत नहीं वो गेहूँ है। अरे परमात्मा है छोटा बड़ा रहता है, अमृतम से मृत्यु से अमृतम से मृत्यु से सदा सत्य आम है, सत और सत्य दफा में हम दर्शन निगरना में उस नाम से अमृतम से मृत्यु से सदा सत्य आम अर्जुन बस कर स्वीकृति है। कोई प्रयास नहीं, कोई परिश्रम नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, गेहूँ मान ले आ गए सच्ची बात है। पहले गेहूँ थे केवल केवल गेहूँ ही, वो खेती करने से अनेक पौधे हो गए पौधे, फिर जरा भी सात हजार देता भी अंत में गेहूँ ही रह गए हो जाएगा। एक गाय भैंसों खाएगा, एक मनुष्य खाएगा, है गेहूँ ऐसे परमात्मा ही परमात्मा है। कहीं विश्व दिखते है, कहीं पार दिखते है, कहीं जहाँ दिखता है, दुनिया भर में एक बार एक बार मयूर आने में मयूर नहीं होता, मयूर कितने उसमें कितने रंग है, ऐसे अनेक तो संसार दिखता है, अनेक दिखने में भी है एक ही, चाहे अनेक दिख चाहे एक दिखे जो मर्जी दिखो जा रहे आप साफ। बच्चे पढ़ते मनायित मन सा बस सा दृश्य गृहते अन्य आम एव न मत यदि बुद्धि अन्य सा जो कुछ है वो मैं हूँ। ब्रह्म विद्या बहुत बढ़िया थी, प्रभुवार पढ़ा वो निमित्त गान होता है, बोला गान है अनेक रूप रूप आया विष्णु में प्रवेश एक ही बीज में से विष्णु आया था, वो तार सुंदर बड़ा चार पत्ते फूल फल सभी ऐसे अनेक रूप से भगवान है। हम आदि से मध्यम से पूछाना अंत ही नहीं, कभी नहीं हूँ मध्यमी में। हम आदि देवाना मर्षना सर्व देवता हरि मैं हूँ। सर्व योनि सुनते है मूर्ति असंभव सिद्ध श्री पैदा होते हैं, गेहूँ से गेहूँ पैदा होते हैं, पर भगवान से जड़ चेतन कितने तरह के विष्णु कितने तरह के जीव सब बीज हम बीज पहले पिता पिता मश्य जग तो माता दाता पिता वैद्यम पवित्र माओंकार प्रभु शासी निवास शरण प्रभु पहले स्थान दानम बीजम तपाम अमृत से मृत्यु से सब सदस्य एक पानी भूत में से क्या नहीं हम रूपया जब पहाड़ बड़े बड़े पहाड़ कंकर पत्थर प्रसन्न पैर एक जली है बर्फ रूप से वही है बुंदा रूप से वही है नदी रूप से वही है समुद्र रूप से वही है धुमर रूप से वही है बद रूप से वही है बुंद रूप से वही है। वाह बाबा बहुत जोरी सुख रूप से दुख रूप से अनुकूल रूप से प्रतिकूल प्रतिकूल रूप से दिन रूप से रात रूप से तारा रूप से चंद्रमा रूप से सूर्य रूप से बाप कहे बिजली रूप से बदल रूप से गल्ला होती है बिगड़ जाती कुछ आकाश यह लीला है भगवान की। भगवान भगवान लीला क्रिया सब लीला रूप से भगवान बाप बाबा क्या सुंदर रूप है। मैं तो और वह सब सुई है तो के भीतर वही है मैं के भीतर नहीं है यह के भीतर नहीं है वह के भीतर नहीं है भीतर भी नहीं है बाहर नहीं है बहिरंग से भूताना असरम सरमे सूक्ष्म दूरस्थम शांत के सतनी दूर से दूर हा भाई शरीर समुद्र हरे शरीरम शरीर हरे यथ कुंज भूतम परमेन्द्रन्य हरे शरीर आनंद हो रहा भगवान ने कहा भीमसेन इस मिट्टी लिया होती नीचे जाता ही रहते हम विलक्ष्मी खाऊ खाऊ अंत आए भी नहीं मेरा बस आनंद भगवान आनंद आनंद अपार अपार असीम असीम एक परमात्मा ही है एक परमात्मा मैं नहीं है तू नहीं है ये नहीं है वो नहीं एक कृपा साधे भाई आनंद एक भगवान कई रूपों में देखता जल रूप से थल रूप से पृथ्वी रूप से पहाड़ रूप से पिछड़ रूप में घास रूप से अन्न रूप से पौधा रूप से बारी बारी छोटे दूर भी दिखे से महीने मोटा सेवा बाप बाबा शहर का शहर बना हुआ है मकान भी वही मनुष्य भी हुई है पशु भी वही है पक्षी भी वही है पृष्ठ भी वही है मकान भी है लोहा भी है, लकड़ी भी है, ईटम भी है, सोना भी वही है, बाप है, बनाने वाला भी वही है, भरने वाला भी वही है, बाप है। सूत्र मणिगना ही मनिया ही सूत्र धागा ही सूत्र अलग अलग रूप एक सूत्र अलग रूप है सदा सच्चा मारने वाला मरने वाला पहले करने वाला रक्षा करने वाला रक्षित होने वाला पैदा करने वाला पैदा होने वाला कोई मरने वाले कोई मारने वाले कोई जीने वाला है कोई जीवाने वाला है कैसे कैसे रूप धारण किए अमार आनंद असी में देखो जी में देखते जाओ भगवान को खेल जानने वाले संत महात्मा मस्त हो जाते हैं करने वाला वही है रक्षित होने वाले भी वही वही पैदा करने वाले वही है और खत्म करने वाले भी वही है खत्म होने वाले भी वही है पैदा रक्षा करने वही है रक्षित वही है संसार वही करता है वही संसित होता है चाहते बड़ा महाराज कितने रूप धारण कर ले ओ अपार है जो गजुरा बीज में से वृक्ष होने पर बीज नष्ट हो जाते हैं अगर बीज है जो कुछ खुद में कोई विकार हो ही नहीं विकार सब आनंद खान सिद्ध घन सिद्ध घन आनंद खान बाहर भीतर अरे भीतर भीतर भीतर नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हे भगवान तू तो